एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मनि एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मनि जय नित्यानंद। ओह आई सी। बाजू में मंदिर है, वो आरती का मशीन है, और रोबोट भी पूजा करते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। गुणायर या गुणेर, हिंदी में गुणायर वो शब्द, संस्कृत में गुणायर नहीं, वो बोलता हूँ क्योंकि भगवतो महद गुणायर, संस्कृत में गुणाय गुणाय उच्चारण होगा, और सब गुणेर बोलते है, वो हिंदी उच्चारण है, संस्कृत और हिंदी में वो अंतर है। तो वो भी नोट करो। हिंदी और संस्कृत में उच्चारण कुछ अंतर है, सब गुनेर बोलते है। कैसे बोलते? एतत, ये सब, रूपम, रूप, भगवतः, एक नियम बनाना चाहिए कि सब जो इस इलाके में प्रवेश करते हैं, सबका गेट पर सेल फोन रखना चाहिए, वो सबसे बड़ा तपस्या होगा सबका। भगवतः कोई इस शब्द का अर्थ क्या है, कोई बोल सकते हैं? द लॉर्ड्स, या दैट्स राइट, भगवान के, भगवान के, इन हिंदी, इन बंगाली दैट्स अ क्वेश्चन, भगवान कौन? ही, इसका अर्थ कोई विद्यार्थी बोल सकते है? Certainly, हिंदी निश्चित रूप से, और इन कम्स इन तमिल ऑल्सो, निश्चितम, निचमान, निश्चय ही, अरूपस्य, then अरूप वो स्पष्ट है, arupasya. Yeah, it would be of the formless. Or the formlesses. Belonging to the formless. Jinka koi bhotik rup nahi hai unka. That's, he's given the translation that you gave. Yeah. Chit. Chit. Chit means consciousness is a standard translation, yeah. Chetna. Kya hai alag alag shastra mein, alag alag shlok mein, alag alag prasang mein? Chit, buddhi, man, atma, they're all interchangeable. Or ek prasang mein, or chit, shabd ka art, chetna ho sakte, ya man, ya buddhi, prasang ke anusar. Isliye, shastra, acharya ke dwara, adhyayan karna chahiye. Chit atmanaha. Brahma ke. Maya. Sab jante maya kya hai? Hum jante ki nahi. Yadi hum paripurna jante to hum maya se vashibhut nahi hota. Hum nahi jante maya ka prabhav kitna mahan hai. Tribhir gunamaya bhavaya Abhi sarvam idam jagat. Nohitang nabijanati. Namebhya paramavayam. Bhagavan Krishna kaha hai? Kaha hai? Nandagram mein hai? Kisi ka shanka hai? Iske baad? Yaha par hai? Ha. Nandagram ke baha? किसी जगह है जिसमें भगवान नहीं है? नहीं है. तो भगवान सर्वत्र है. तो फिर भी हम भगवान को नहीं देखते. क्यों? गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में? ना हम. तो आपका उत्तर देना चाहिए. ऐसे वो सरल प्रश्न है. नाहं सर्वस्य योग मूढ़, क्योंकि हम सब मूढ़ा है इसलिए हम भगवान को नहीं देखते. हम कैसे देखेंगे भगवान को? कैसे देखेंगे? प्रेमांज वो सर्वोच्च स्तर. तो हमारी वर्तमान स्थिति में हम कैसे भगवान को देखेंगे? इनकी शक्ति के द्वारा. माया भी भगवान की एक शक्ति है. ज्ञान चक्षु. तो ज्ञान चक्षु का मतलब क्या है? शास्त्र. बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ते तो फिर भी भगवान को नहीं देखते. वो बोलते कि कोई भगवान नहीं है. पूरा शास्त्र अध्ययन की चुका है और यही सीधा निष्कर्ष करता हूँ कि कोई भगवान नहीं. भक्त्या तो पहले भगवान हम देखते कान में से. इसके बारे में भागवत में एक श्लोक का अंश है. Shutekshitapata. Shutekshitapata. Shut ka matlab? Shravan karna. Ikshita. Ikshita. Wo Hindi mein nahi aata. Ikshita. Ka matlab? Dekhna. Shutekshitapata. Tum. हम कैसे माया से मुक्त होंगे तो पहले समझना चाहिए कि माया क्या है. हम कैसे भगवान को देखेंगे तो पहले शास्त्र शास्त्र श्रवण करने से फिर हम सुनेंगे कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है. जैसे भगवान गीता में भगवान कहते हैं, yeah, but you're not supposed to give the answer. All right, already given. Oh, maya tatam idam sarvam. Ah. Uske baad. Jagat avyakta murtina. Mat. Na chaham teshvavastitaha. Bhagavan. Ya hekine. मैं सर्वव्यापी हूँ, इस पूरे जगत मेरा अव्यक्त मूर्ति है, तो सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ. कैसे समझना. और भगवान कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे वे सब कुछ में है, सब वस्तुओं में से प्रकट होते, जैसे रसोहम प्रभास्मि शशि शूय प्रणव सवेशु शब्द के पौरुषु. इस प्रकार श्लोक बहुत है भगवद गीता में, विशेषकर दशम अध्याय में. अन्यों अध्यायों में भी कुछ उस प्रकार श्लोक कहो. कैसे भगवान प्रकट होते जगत में, तेजस तेजस्वी नामहम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि. अक्षराणम अक्षराणम अकारोस्मि. Alright, maybe there'll be enough time to read the purport. Maya. Maya, bhautik shakti, maya. Gunaihi, gunon se. Virachitam, nirmit. Is shabd, bahut bar, Sanskrit shlokan me aate. Usko sikhna chahiye. Rachit, rachit, virachit. Arthat, Hindi mein kya bolte? विरचितम बने हुए ऐसे निर्मित निर्मित वो भी दूसरा संस्कृत शब्द. महत आदि भी पदार्थ के. आई कांट इवन रीड इट. यू बेटर रीड. आई कांट रीड. यू रीड द होल थिंग. द लाइट इज टू. Not enough. Oh, you could like this. Padarth ke avayavon se. Padarth ke avayavon se. Atmani. Atmani. Atma me. Atma me. Anuvad evam tatparya dvara Krishna Kripa Murti Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami. Oh, this may nava dikshit bhakti or kanishtadi kari bhakti. Tin bar aate. Bhagwan ke virat roop ki dharana. जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा कनिष्ठ भक्तों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल कनिष्ठ भक्तों के लिए है, उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन कनिष्ठ भक्तों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहां तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा हैं और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक अर्थात चिन्मय है। तो इसका अर्थ क्या है? वो भगवद गीता का कौन सा अध्याय में है? वो विश्व रूप दर्शन कौन सा अध्याय? ग्यारह एकादश। तो उसमें वर्णन है तो कि अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप दर्शन किया है। और यह क्या पूरा काल्पनिक है क्या? वो ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण अर्जुन को देखा है उनका विश्व रूप? इसका मतलब क्या है? अवश्य ही वो भगवान कृष्ण अर्जुन को इनका विश्व रूप प्रदर्शन किए थे। और एक और विश्व रूप है जो शास्त्र में उसका वर्णन है, जो कनिष्ठ अधिकारी या ऐसे कनिष्ठ अधिकारी इस प्रसंग में वो तो ठीक नहीं, कनिष्ठ अधिकारी श्रद्धा व्यंजन हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार, जो भक्ति में प्रवेश नहीं किया वो कनिष्ठ स्तर से नीच भी है। Navagantar to, yeah. Yeah, but they haven't really come yet. Then, oh, bhakti mein nahi hai, bhakti raja ka pravesh dwara par hai. I say, humble sakte. Ek, इस प्रथम स्कंद में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, those who are at the entrance to the path of bhakti। तो कुछ ओ जैसे वो वर्णन है भगवद गीता, तेजस तेजस्वी नाम अहम बुद्धि बुद्धिमत्ताम अस्मि। तो यदि कोई सोचते तो वो मेरी बुद्धि है, वो कृष्ण है, इसलिए कृष्ण मेरा अंश है, उसका विचार क्या सही है? ऐसे समझना चाहिए कि सब कुछ जो है एक परिप्रेक्ष से भगवान की अभिव्यक्ति है, सब कुछ व्यक्त होते हैं भगवान की शक्तियों से, परंतु सब कुछ जो इस भौतिक संसार में प्रकट है वो सब कुछ भगवान की बहिरंग शक्ति से व्यक्त होते हैं। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। तो सब कुछ भगवान से आते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वम प्रवर्तते। तो फिर भी चूंकि भौतिक वस्त्र में हमारी मूल बुद्धि कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, भगवान कृष्ण चिन्मय है, भगवान कृष्ण त्रिगुण और सब भौतिक पदार्थों के परे है, और मैं भी आत्मा हूं, मैं इस भौतिक संसार से पृथक हूं। तो जिनकी वैसी बुद्धि अभी तक प्रकट नहीं है, जो केवल आध्यात्मिक तत्वों के बारे में सोच रहे हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उनके लिए ऐसे सोचना कि सब कुछ जो है वो भगवान, वो उनके लिए आध्यात्मिक विचार का प्रवेश है, ऐसे समझना कि भगवान है, भगवान महान है, जिनकी बुद्धि आध्यात्मिकता के बारे में अभी तक तो वहां तक तो नहीं पहुंचा कि स्थूल पदार्थों है और आध्यात्मिक स्थूल पदार्थों और वो सब भौतिक है और भौतिकता के परे आध्यात्मिकता है, जो अभी तक नहीं समझना कि अपरयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत। जिनका विचार में खाली भौतिक पदार्थों है, भौतिक शक्तियां है, तो उनके लिए कि भगवान एक महान शक्तिमान या शक्ति है, और उसी स्तर पर शक्ति और शक्तिमान में क्या भेद है वे समझ नहीं सकते, तो उनके लिए ऐसा विचार करना प्रवेश है आध्यात्मिक जीवन में, तो उनके लिए समझना कि इस विशाल विश्व का आधार है एक महान शक्ति जो वे भगवान को बोलते हैं। फिर वो भगवान कौन है और कैसे भगवान भगवान है, और कि भगवान का कोई साक्षात संस्पर्श नहीं है इस भौतिक जगत के साथ, तो वो सब सीखना चाहिए। इसलिए तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा विगच्छेत। तो अपना अपना सोचने से हम थोड़ी सी धारणा मिल सकते कि भगवान है, इस भौतिक संसार चलते रहते हैं, कैसे चलते हैं, तो एक महान महती शक्ति है जिसको हम भगवान बोलते हैं, परंतु वो भगवान कौन है और कैसे चलाते है सब कुछ, और हम कैसे इस भौतिक संसार में हम भी चलते रहते हैं और हमारा संबंध क्या है वो भगवान के साथ, वो सब सीखना चाहिए। अपनी बुद्धि लगा के हम इतना सा समझ सकते हैं कि भगवान है, तो अपने आप से जगत नहीं चलते, चलाने वाला है, ऊपर वाला है। बिना वास्तविक ज्ञान वो भगवान कौन है इसके बारे में बहुत भूल धारणा होती है, बहुत बहुत भूल धारणा। तो श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं, सब भगवान स्वयं कृष्ण, शंकराचार्य कहते हैं। तो भगवान शब्द का पूर्ण अर्थ क्या है हमें सीखना चाहिए, भगवत तत्व ज्ञान सीखना चाहिए। इस गुरुकुल स्थापना का उद्देश्य है भगवत तत्व ज्ञान आदान और प्रदान करना, भगवत भक्ति का आदान प्रदान करना। विशेष भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान में किसी समय में भगवत कृपा से किसी व्यक्ति पूरी भक्ति मिल सकते, परंतु जिससे भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, जो बलवान आधार होगा, बलवान समर्थन होगा भक्ति के लिए, और जिससे जो भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होते प्रचार कर सकेंगे। इसलिए गुरुकुल का उद्देश्य है भगवत तत्व विज्ञान प्रदान करना और विद्यार्थियों आदान करेंगे। तो महान विषय है, बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञान वांग मांग प्रपद्यते, बहुत जन्मों के पश्चात एक ज्ञान अभिलाषी इस स्तर तक पहुंच सकते कि पूर्ण ज्ञान है यही समझना, श्री कृष्ण सब कुछ है, श्री कृष्ण भगवान है। तो वो ज्ञान व्यासदेव की कृपा से, व्यास जो श्रील प्रभुपाद के रूप में हमको इस श्रीमद् भागवत संस्करण प्रदान किया है, व्यास की कृपा से हम वो ज्ञान जो जिस की प्राप्ति करना करो करो जन्मों के पश्चात भी दुर्लभ होते हैं, हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें अयोग्य होते हुए भी हम मिलते हैं। इसलिए हमें पूरी उत्साह से और यत्न से ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। अभी आरती का समय।